بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ولو أنهم کچری وی دیو اقام التوراتا چی ودرولی وی تورات لا والانجیل وانجیل لا لفظی معنی خدا دا چی ودرولی وی خطیب شرمینی پس راج منیر کی لکی اقام التوراتا والانجیل اے اقامو احکامها فدیو قائم ساتلی وے یای فی عمل کرے وے عقیدے پی ساتلی وے پا تورات باندی اقام التوراتا تورات والا پا تورات باندی او انجیل والا والانجیل او انجیل والا پا انجیل باندی وما انزل الیہم من ربهم او آغا چینا جلش دے دیوتا دا طرف درب دا دینام لا کلو من فوقهم نخاما ها خوراک بکرے من پا دیو باندی دا فاسنا ومن تحت ارجلهم اولان دی دا قدمونو دا دیونام تا دی متعلق حضرت اصل کی داسی دے چلا اکلو ارزاقا کثیرا لا کلو رزقا کثیرا خاما خوڑی پوے مو پریو باندی دیر رزق دا پاسا دا دیونا او دلان دی دا دیونا سمانا اشارت دا کسرت او دا وسعت دا ارزاق تا اغدیر رزقنا بتالا اللہ درکی دا پاسنا باران دا پاسنا باران او دلاندینا پسلونا دا پاسنا با اللہ تلا بارانونا رو ورئی او دلاندینا با پسلونا رو خیجئی یعنی دا بارانا باران خوچی لاندی تاو قتل نو دا والوالا تیغونا دا بیرا روان لکا سور اعراف کی 96 نمبر آیات کی ہم ذکر کرے ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض کچری دی اہل کتاب ایمان ورے زانے بچ کرے دگناونا دمنہیاتنا نو اقاما قمم باکولا وکلیے برکتنا دا اسمانونو دزمکو سور جن کی عم ذکر کئی وَاللَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا وَيَكَشِرُ دِيُكَ لَكَ وَدَيْدَلِ وَاسْتِقَامَتْ بَانِدِينَ مُنْفَدِيُ بَانِدِي أَخَيْسْتَوْ بَسْكِلِ وَنَبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَرْمَيْ چِمَا تَوَهِ شَوِدَامْ کدیو پا دین باندی اکلکی منگولی خفی گریوے نووو بس کولے مبا پا دیو باندی اغدیریو با دیریو با ما پا دیو باندی سکلیوے او سور طلاق آیت نمبر دو کی ہم ذکر کئی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب سوچی دا اللہ نیریگی نو اللہ باغل دا سن زین الرزق ورکی چا غب دا غطرفنا اڑو گمانهم نیدو معلوم دا شواچی پا کتاب باندی عمل کول او ایمان صحیح قائم واللہ سبب دا حسط او دا پراحی دا رزق دے اللہ بتالا دیر رزقنا در کی اللہ بتالا دیر مال و دولت در کی خوپ شرد دی چتا دا اللہ دا کتاب سران مین وکڑا چی چرت تا علماء کرام گوری ناغب چرتم فقیر نئی چاچ دیر خدمت دا دین کڑے دے غلب اللہ تعالی دیر مال ورکی غلب دیر مال داری چاچ لگ کڑے دے نو لگ مال چاچی اڑو کلے ندے اغائل میں ذکرے دے خوبلتے نخی ناغبا گوری اغابا اسقاتونو پچی گردی اغابا سوالونو پچی گردی اغابا سوال گردی نزلتا فرمائی دا کلو من فوقیم خاما خامو بخوڑلی وے فدیو باندی اغدیر رزق دفاس دا دیونا ومن تحت رجولیم اولان دی دقو دا دیونا منهم امت مقتصدا بعد دا دیونا یومت دی موحد خطیب شرمینی دی کی عادلت غیر غالیا امت عادل دی دا غلون فاج دی دا سیو فاج جمعات فکی امشتے وکسیر منهم او دیر دا دیونا سا اما یعملون بد دی آغا چی دیو عمل کئی امر پری حودل او نحیان المنکر آغا پری حودل او کالون لی سوٹ کوی حرام خوری خلق دا بدر نمن کئی امر بالمعروف نکئی نداسا اما یعملون دا دیر بد دی آغا چی دیو عمل کئی یا ایوہ الرسول اے پیغمبر بلغ ورسوا ما انزل الیک من ربک غشیر ولده تا تا دا قرآن دا قل دا رب دا طرف نام تا دی زینا اغنها میس شروش و الدعوت الی التبلیغ قو دی نرساو نتب مسولی تبلیغ وکا مسل فتا نکی کم سل دی فتا کلانو تا ور حق دانکو دا قرآن حق دی دانکو فدی صورت کیا ایوہ الرسول بار بار راغلے دے بار بار ذکر شوے دے داولی دا زکا چید دی مسئلی دیر اہمی دی بل صورت کی دا سی نشت دے نو دیو جنا بار بار ویا ایوہ الرسول اے دی گریام فدی مسئلہ باندی شاول سر کی ویلو آمنو اوفو ملو خودی بیا رست ویلو یا ایوہ رسولو ایلی گریا پدی مسل باندی چو حلت لکم بہیمت الانعام حلال استعود پرا بی زبان آزنا بی زبان آساروی بیائی رست ویلو لا تحلو شائر اللہ ایلی گلیا پدی مسئلہ باندی چند دی حلال استاد پارا آغا بیزتی کول شائر اللہ بیاوی آئیو الرسول وما اوہل لغیر اللہ بی پدی مسل باندی نو بلغ بیا بیا ورسوا دا قانون دا حلو دا حرمت بارا گیچ دے نو دا بار بار بیان کا چکلت قرآن تکڑی قرآن علوم در تحصیل شی او بیا کلی تلال شی نو خلقو تبوائی چی خلقو مائی ومسل دکڑی دا دا قرآن نا مولای شیف تبوائی چی مولای شیف تکو مولانی ولی زکا تا مسل ندا بیان کری زکا چی اللہ میرا بان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی چی بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ چی مسل بیان کا او تا ہوں حق ندے بیان کرے داغی حق تا ندے ادا کرے نو تا سی پنم باندے مسلمانی آغا ملا بوئی کا حق بیان کا مانو خلق بمی ملکی دلتا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کچری تا دا کار و نکو نو تا دا رسالت حق دا نکو نو تا تبوئی کا حق بیان کمانو ما بملکی خلق و لا میرا بار فرمائی واللہ یعصمک من الناس اللہ بدی دا خلقنا بچکی اللہ بدی ساتی تبیان کوا اللہ بستا حفاظت کون کے حدیث کی راضی دا طول دنیا دا خلق و حلاف ویل اورس والدہ خساسان کارکو ندے نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی سر بمی وچقی مر بمی کی اللہ وی پروا مکوا اللہ بدی بچ ساتی نبی علیہ الصلاة والسلام سوکی داری باکی دلام ہم پا سفر کی او ہم پا حضر کی نبی علیہ السلام پیو سفر کی فخیمہ کی ناس دے دا آیات کریم آرے باہر سو کی داران والاڈی چی واللہ یعصمک من الناس نو آغا دا خیمہ نارا باہر شو آوازے وکو اے سو کی دارانو زیتا سو دشئی ولی اللہ میرا باز زمان دا حفاظت دی مواری و کراچی زبتا دا دی خلق دلاسا نو جنما نسو کی دارانی ختم قداری نرستا ابو طالب بهم دا نبی علیہ الصلاة والسلام سرا سو کی داران نگل امام شافعی رحمہ اللہ تعالی آغاز کر کئی واللہ یعصمک من الناس اے من قتلهم ان يقتلوك حتى تبلغهم مما انزل اليك ويتاب بچکی د دې خلقو د وجل نا تر دې پوری چې تد تبلیغ کار کې تا ته قران راغلې ته دا وی تبلیغ کې نو تا نشي وجلې وان لم تفعل فما بلغت رسالته کچری تا دا کار و نکونو تا رسالت و نرساو خطیبی شرمیلی لکی فما بلغت رسالتا تا حق دا رسالتا دا نکو تا پیغام دا رب و نرساو حق دا تبلیغ دی ادا نکو تا ورے تبلیغی نئی زکا تبلیغ دا قرآن دیت کتمان حق و کو اغا بازی مسئلہ دی پتکرانو بیاہم تا تبلیغ و نرساو سراج منیر کی دا ذکر کئی و تفسیر سمرقندی 449 صفحہ کی لکی فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ یعنی کَأَنَّكَ لَمْ تُبَلِّغَ شَيْئًا مِّن رِسَالَتِهِ بیا یو حدیث نقل کرے لے سمرقندی والا وی نبی علیہ السلام فرمائے لیو یا ایوہ الناس انما انا بشر مثلکم اے خلق ازما مرگرو زگور استاسو پشانتی بندیم فیقلتم تعلمون علی قد قصرت عن شیئن کتا تو تپتای چی ما پیوشیس کی کمی کرے دے حتا من تبلیغ رسالات ربی دا تبلیغ دا رسالات دا رب پلنا فاقبرونی ما تخبر را کئی حتا ابلغ رسالات ربی لکا سنگتی تردی پوئی چی زور سوما تاسو تا اغار سالاتا کاما دفل رب کاما یم بغیلا لکا سنگ چی پکاری فقام الناسو صحابه کرام پاسدو وی پرمل فقالو نشهد والنک قد بلغت رسالتا رسالت ربکا ونسقت لأمتکا وقضیت الذی علیکام تا هو غطول احکامات ورس ورکم چتاتا اللہ را لگریو دا حدیث ابن حزیمہ نقل کرے لے پل کتاب دویم جل 325 سبا کی فتح ربانیم ذکر کرے لے نسائی او بخاری کی حمرا غلے لے نو صحابہ اکرامو فرمائے چتا اقفل زمواری فرکرام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آغا فرمائی من حدثا من حدثك ان محمدا كتم شيئا من الوحي فقد كذب كچادا خبر وکلا چې نبی عليه الصلاه والسلام د وحي ناسه ست پټکړي دي نو دا درو جن دې ک نبی عليه الصلاه والسلام پټول نو د سوره احزاب آغا آیات مطابق آغا بے پکڑیوے وَتَخْشَ النَّاسُ وَاللَّهُ وَحَقُ وَنْ تَخْشَا وَتَيْرِيجِ دَخَلْكُنَا وَاللَّهَ دِرْ لَا يَقْلِ چِرَا غَنَ وَيْرِ گَانُكَ پَتَوْلِ نُدَّغَ زَيْبِ پَتْکَرَوِم وَسْبَدِي آیاتِ کَرِمَ بَانْدِ شِيَاغَانَ وَرَوَافِز اغا وای ما انزل الیک من ربک لدین مراد اغا وای دا دے چې نبی علیہ الصلات والسلام تعالی مهربان اغا فرمایلی چې زمانہ پس تدی خلق توایا چې زمانہ پس با خلیفہ علی رضی اللہ تعالی عنہ وی کتا دا ونویلو تا رسالت ونرساو تا دا رسالت حق دانکوم خومنگا وایو چنانا دا تاسو دا کم زینوی نیو تفسیر لکری دی او نچرتا یو کتاب را غلی دی نیو حدیث دی چی اغی کی داری کلی دی چی نبی علیہ السلام تا اللہ دا او فرمائل چتا دا حکم وکات زمان برستا خلیفی علی رضی اللہ تعالی عنہ آغا یوزل یو کتاب راویستو وی اے خلق ما تنبی علیہ الصلاة والسلام حس یو خاص حیلم ندر اکڑے سوا دا دینا چاگے کل راویستو پاگی کی دو حدیث لکلیو یو داو چلانت دے پاگا چاچا چی دزمکی نقی بدل اکڑی بیدونے ویولل او دویم دا چلانتی دے آغا سو چاگا دا غیر اللہ پنم باندی قسمو نقوی اغا زبا دغیر اللہ پا نمباندی کئی دا دین علاوہ ویماسا نور خصوصی علم نشت دے ندلتا فرمائی چی بلغ ما اے من الكتاب و سنہ دا اللہ قرآن ورسوا احادیث ورسوا لکا سور انعام 38 نمبر آیت کی ہم ذکر کئی وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر من شیئن ولا طائر یطیر بجناحی الا امم الامثالکم ما فرطنا فی الكتاب من شیئ ویہیس یوشد پا کتاب کی ماند افری خودے مونگا ندے پریخو دے سور نحل کی ہم ذکر کئی ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شئی ندلتا ویچی واللہ یعصموک من الناس تبلیغ وکا اللہ بدی بچ کئی دا دینا پا دی زائبانی و اعتراض پیدا کیگی چه غزو احد کی خود نبی علیه الصلاة والسلام غاقون مبارکان اغا شیدان شیو غاقون مبارک شیدان شیو سر زخمی شیو دا غزو حبر نشرات لو پلارکی ولاغا جنه زهر ورکڑیو نو نبی علیه الصلاة والسلام تخو تکلیفونا رسید دیونو دلتا ویچی والله یعصمو کمن الناس اللہ بتا دا خلقونا بچکئی روح المعنی والا یو جواب جی کرکئے دے ویچی مراد دا اسمت ندا دے چستا قتل بدچا دلاسا نکی گی سراج منیر والا هم لکلی دی فلا یسلو الى قتل کاستا قتل تبسوک نشی رسیدلے نو دلتا اول کی دلتا یو سو مسلی ذکر کئی چه بلغ ما انزل الیکا تبلیغ وقاس علماء کرام ذکر کئی تیرا دے تبلیغنا اغا حمی احمی مسلی مراد دی چه داغی تبلیغ و کاغبل تور سوا اول نمبر دا چه ما انزل الیک من ربک لدی قرآن تبلیغ و کادویم نمبر مسلا قل یا اہل الكتاب اہل کتابو ندی زینا ارست درین نمبر مسلا لقد کفر الذین قالو سش ورسوا لقد کفر الذین قالو ان اللہ هو المسیح ابن مریم دغ ورسوا بی ارست لقد کفر الذین قالو ان اللہ ثالث ثلاثا تدغی قدیر رد وکا بی ارست ما المسیح ابن مریم الا رسول بیا رستا قل یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم ندلد فرمائی وَإِن لَمْ تَفَعَلْكَ چِرِتَا وَنَرَسَاو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا تَا وَنَرَسَاو اَغَ رِسَالَتَا حَقْ دَ رِسَالَتَ دَانَكُ وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ اللَّاسِ اللہ بدی بچ کئی دا خلقنا ان اللہ لا یهدی القوم الكافرین اللہ توفیق نور کیا قوم کافر تام قل یا اہل الكتاب ورتو یا اے اہل کتاب لستم علا شیئن تاسو پہیس یو سید باندینائی حتی تقیم التوراتا تردی پوری چی تاسو قائم و ساتے عمل و کئی پا تورات باندی والانجیل او پا انجیل باندی وما ارزل الیکم من ربکم آجنا دل کرشوی دی تاسو تا لطرفا درب تاسونا وليزيدن او قام قاضي طيبا كثيرا منهم اغدير دديونام ما انزل الیکم من ربکم اجنا جن فیشره دے تا تا درستانا چی قرآن دے دے پوج باندی تغیانا و کفرا سرکشی او انکار کول دینام فلا تاسا علی القوم الكافرین تمخ بکیگا فقوم کافر باندیم بیا ولو انهم قاموا التوراة فترد وعمل كليه فتوراة باندي والإنجيل أو فإنجيل باندي وما أنزل إليهم أغشنا جل كليشره ديوتا من ربهم لترفا درب دينا لأكلوا من فوقهم نقام خام باقورا كنكليه خام خام